जब अजान होती है तो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो अजान का क्या वो जवाब देते हैं, या फिर कुत्ते की आवाज़ पर अऊज़ु बिल्लाह पढ़ें और अखीसी चिल्लाया घर की कड़ी को बजाए तो, और कैंची या घर की कड़ी को बजाए तो बोलते झगड़ा होगा, क्या ये सही है? और खाते वक्त भी खाते वक्त भी अगर हिचकी आ जाए तो वो कहते हैं, ठसका आ जाए तो कहते कोई हमें याद कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो कुत्ते जब भौंकते हैं, ये आपने फरमाया रात में जब कुत्ते भौंके या गधा चिल्लाए तो अल्लाह में पनाह मांगो शैतान से, इसलिए कि वो चीज़ देखते जो तुम नहीं देखते। तो कुत्ते का चिल्लाना अजान का जवाब में नहीं, जो अल्लाह की हमदोसना जानवर करते हैं वो हम नहीं समझ सकते कैसे करते हैं, अल्लाह ने फरमाया वो अपने तरीके से करे हमको नहीं पता, तो भौंकना उसमें से शामिल नहीं है। दूसरा, आप उस पढ़कर रात में चिल्लाए तो, दिन का नहीं कहा आपने, रात में चिल्लाए तो करवट बदल ले और अल्लाह में पनाह मांगे। कैंची चलाने से और कड़ी बजाने से झगड़ा होता है इसकी कोई दलील नहीं है, इसलिए कि फिर तो कैंची बनाने वाली कंपनी वाला तो बर्बाद हो गया, हजारों कैंचियाँ टेस्ट होती है, खच खच खच खच खच खच चल रही है ना, टेस्टिंग होती ये होती। और बचपन में कहा जाता था हम लोग खास कैंची लेते थे, बोलते आज झगड़ा कराएंगे यार, उससे क्या मजा आती, बहुत मजा आती ना झगड़ा होता, हम इसके तरफ से तुम उसके तरफ से जाना। तो जब छोटे थे कोई हमको बोल दिया कैंची से झगड़ा होता तो हम जा के दो लोग बीच में कैंचियाँ बजाते थे, लेकिन झगड़ा होता नहीं था। रात में नाखून काटो बोले चोर आते थे, हम खास नाखून रात में काटते थे, आज चोर आएंगे क्या मजा आएगा, फिर वो अब्बा मारेंगे, चाचा लड़ेंगे, ये होंगे पुलिस आएंगे, कभी चोर आए ही नहीं। हम बोले क्या तवाम यार, प्रैक्टिकल नहीं है, हो ही नहीं रहा, चोर आ रहा नहीं, झगड़े हो रहे नहीं कभी, है ना, ठीक। तो ये वहम है तवाम है, ये लग बात है किसी को चिड़ आए उसके, लेकिन वो बोलते कि तो दो दो दो तेज चीज़ें जा रही है ना, काट रही है कुछ, मतलब इससे झगड़ा होगा, फालतू बातें, कुंडी बजाने से कोई झगड़ा नहीं होता, वरना घर पर कोई भी आके नॉक कर रहा था मतलब आप झगड़ते हुए आएंगे क्या, है ना। ये सब तवाम वहम है, पता नहीं अल्लाह रहम करे कहाँ से ला लिया, मुंगनी का झाड़ रहा तो फलां होता, कुत्ता भौंका तो ये होता, तुवाल गिरा तो ये होता, कौवा चिल्लाए तो फलां होता, चप्पल उल्टी होगी तो फलां होता, झाड़ू गिर गए तो ये होता। मुसलमानों ने अल्लाह से डर छोड़ के बाकी सब के डर दिल में बिठाए हुए, ठीक। तो इसका कोई हकीकत नहीं रहा इसका कि खाते वक्त हिचकी आई तो अगर कोई याद करा, लोग कहते हैं ये बेबुनियाद बात है, उसको पानी पिलाओ पकड़ के बेचारे को, हिचकी से क्या जलन होती है हमको मालूम, हिचकी आ जाए तो और आप बड़े को याद कर रहा है ना, बड़ा ही इंतहाई कठोर और बेकार आदमी जो खाते वक्त याद करता है ना, फालतू बातें है ना, हिचकी आ रही, तकलीफ हो रही और आप बड़े को याद कर रहा, ये सिर्फ पानी ना देने वालों की बहाने आपके खिलाफ, हिचकी ना कोई याद कर रहा पानी मत पियो, पानी पिलाना छोड़कर, खिदमत छोड़ के बेचारी हिचकी आ रही, ठसका लग रहा छोड़कर, ये जान टूटने वालों की कुछ दलील है, कोई याद बात नहीं करता आपको, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं हाँ तुम्हारे अब्बा याद करेंगे, वहाँ गए ना बहुत दिनों से, अब्बा खुद बोल रहे सुकून है मैं जब से वहाँ से आया घर से, कहीं को याद करेंगे तुमको, होता है ना कभी, नहीं बीवी याद करेंगे, वो कहीं को याद करेंगे, वो तो बोल रही माठी मिला घर से क्या अच्छा हुआ, वो कब शौहर को याद करना, ठीक। तो वो थोड़ी होने वाला है, समझ रहे आप बात को, और गैस भी शुरू हुआ तुमको याद करेंगे, तुमको याद करेंगे, हो यार बहुत याद करेंगे, फालतू बातें हैं सब, इसकी कोई हकीकत नहीं है, वो बीमारी के तहत किसी वजूहत से, साइंटिफिक उसका रीज़न आज तक नहीं पता है, लेकिन पानी पीने से उमन कम हो जाती है देखा गया है, वल्लाहु आलम उसकी वजूहत साइंटिस्ट कहते नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं खून गाढ़ा हो जाता है कुछ हद तक चूंकि उसमें लिक्विड नहीं जाता है, जिससे हार्ट जो हिचकी दिल वो होता है एक अबनॉर्मल उसकी एक्टिविटी होती है, वल्लाहु आलम, लेकिन उसकी क्या वजूहत एग्जैक्टली साइंटिफिक रीजन हमको नहीं पता। कोई शख्स है